En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Karen Ellemann blev for nyligt genvalgt til Folketinget for Venstre. 8.716 vælgere i Københavns omegns storkreds stemte personligt på hende. Hvad de ikke vidste var, at mens Karens ansigt hang på lygtepælene og valgkampen bullerede, så var venstrepolitikeren til jobsamtaler som generalsekretær hos Nordisk Ministerråd. En organisation, Karen Ellemann tidligere har kaldt Nordens dyreste kaffeklub, og som hun i 2013 mente burde nedlægges. Hun fik jobbet som generalsekretær, og hun valgte det frem for den tillidspost, som vælgerne havde betroet hende. Hvorfor? Det spørger jeg hende om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvordan kom det i stand, at du skal være generalsekretær? Altså, der skete det, at der var et offentligt opslag, at Nordisk Ministerråd søgte en ny generalsekretær, og det opslag, det så jeg, og der var ansøgningsfrist i slutningen af august. Så jeg søgte jobbet, fordi da jeg havde læst det jobopslag, der tænkte jeg bare, der stod Karen Ellemann på det der. Det var noget, jeg bare kunne mærke, jeg rigtig gerne ville. Hvorfor synes du, der stod Karen Ellemann på opslaget? Jamen, i hele min politiske karriere har jeg jo on and off arbejdet indgående med det nordiske samarbejde, og det er faktisk noget, der betyder meget for mig. Og nu har jeg siddet i Folketinget i 15 år, så det der med at overveje, om jeg måske også skulle lave noget andet og bruge alle de erfaringer, man jo immer væk får med sig, når man dels har været medlem af Folketinget i så mange år, men jo også haft æren af at være minister i mange år. De erfaringer, dem havde jeg sådan set også lyst til at afprøve på anden vis, og derfor søgte jeg jobbet. På Facebook skriver du, processen omkring ansættelsen af en ny generalsekretær for Nordisk Ministerråd har været i gang siden august måned, og jeg vidste ikke, om valget ville falde på mig, da valgkampen begyndte at rase. Men det vil sige, du vidste, at du var i spil, da valget blev udskrevet 5. oktober. Jeg vidste, at jeg ville komme til samtale, og jeg kan sige så meget, at jeg var faktisk til den sidste jobsamtale den 21. oktober, så det var altså mod slutningen af valgkampen, mm-hmm. og fik at vide mundtligt, at de gerne ville have mig, men så skulle vi jo så til at forhandle kontrakt. Og alt det tager også bare, det er jo ikke bare lige, og sådan noget falder på plads på et splitsekund. Mm. Så kontrakten, den blev underskrevet i går morges, som jo altså var der, hvor jeg så med det samme sagde, godt, men det her, det skal offentliggøres med det samme. Kan man sige det på den her måde, at mens du søgte jobbet som generalsekretær, så havde du også gang i en anden jobansøgning, nemlig jobbet som folketingsmedlem, og var ude at sige til vælgerne, stem på mig. Jeg vil gerne være folketingsmedlem. Skulle du have sagt til vælgerne i den proces, I skal bare lige være opmærksom på, jeg er altså også i gang med at søge et andet job imens? Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg forstår sådan set godt, hvis der er nogen af de mange mennesker, som har stemt personligt på mig, som et eller andet sted tænker, at de er skuffet, og at jeg så alligevel ikke vil have det job, fordi det fik jeg jo også. Og derfor så er det også bare at være helt ærlig. Ja, jeg har søgt to job samtidig. Det var jo bare ikke givet. Det synes jeg også er fair at sige. Det er jo ikke givet, at jeg fik nogen af dem. Altså, Venstres meningsmålinger, de var jo mildest talt pivringe op til valgudskrivelsen. Vores resultat, kan man så også sige, absolut er pivringe. Så i mit tilfælde sker der så det, at jeg faktisk får dem begge to. Og det er derfor, at jeg selvfølgelig skal træffe valget. Det gør jeg klart som et tilvalg. Altså et tilvalg af den her fantastiske opgave, som det bliver. Og jo ikke et fravalg af dansk politik. Karen Ellemann, du fik begge job, og du valgte altså Nordisk Ministerråd. Og bare lige så alle er med, For jeg tror, der er nogen, der tænker, hvad er det nu Nordisk Råd, og hvad er Nordisk Ministerråd? Altså, Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det for officielle nordiske samarbejde. Det blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. Og det er altså medlemmer, som er parlamentariske medlemmer i de enkelte landes parlamenter. Så sidder de også i Nordisk Råd. Og så er der en overbygning eller en tilbygning, der hedder Nordisk Ministerråd. Det er den, du skal være generalsekretær for. Det er et samarbejdsorgan for de nordiske regeringer, altså på regeringsplan, og derfor selvfølgelig centralt for det nordiske samarbejde. Og hvert land udpeger en nordisk samarbejdsminister, noget som du også har været på et tidspunkt. Ja. Og netop din erfaring med Nordisk Ministerråd er jo spændende, fordi i 2013, der skrev du en kronik her i Berlingske, hvor du kalder Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd for Nordens dyreste kaffeklub. Ja. Karen Ellemann, hvorfor vil du gerne være generalsekretær for Nordens dyreste kaffeklub? Og jeg er så glad for, at I har fundet den frem. Og jeg håber også, at vi faktisk... Er du glad for det? Nej, jeg er ikke overrasket over det, og jeg vil også bare skynde mig at fortælle, at det sådan set også har været en del af min jobsamtale. Jeg har fortalt, husk lige, hvad jeg skrev i 2013. Vær lige opmærksom på det, fordi det kommer til at blive et kritikpunkt nu. Det er jo spændende med sådan nogle topposter der. Ja. Var det noget, du kom og sagde til dem, eller var der nogen af dem, der havde fundet den og kunne ikke sige det? Nej, det var mig, der sagde det. Okay, hvordan reagerede de? Jamen, det vidste de godt. Og jeg ved ikke, om der var nogen af dem, der ikke vidste, men altså, det vidste de godt. Og i virkeligheden, jeg synes sådan set, det er et kvalitetsstempel til de nordiske regeringer under et, der siger, der vil vi sådan set gerne have. For vi ved godt, at du har været kritisk. Ja. Og dengang, tilbage i 2013, jeg vil stærkt anbefale, at man klikker sig ind og læser min kronik. Og jeg er med på, at der er nogle meget harske sammenligninger og alt det der. Altså, jeg tænker i hvert fald, at Nordisk Ministerråd, de er virkelig klar til at lytte efter kritik. For i den kronik, der siger du, at det skal nedlægges. Jeg siger, når du læser hele kronikken til sin ende, så er der ingen, der kan være i tvivl om, at det her, det er en kronik, der i stor stil sætter kæmpestor pris på det nordiske samarbejde og siger, at det nordiske samarbejde simpelthen er for vigtigt til, at det bliver begravet i en papirtiger. Ja, du er meget glad for det nordiske samarbejde, men nemlig, du er bare ikke særlig glad den kronik for de institutioner, der forestår samarbejdet, nemlig Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, som du mener skal nedlægges. Ja, på det tidspunkt, der taler jeg netop for, at de bør sammenlægges. Hvorfor har man de her to parallelle systemer, som et eller andet sted bare er... På det tidspunkt skriver jeg to papirtiger. Mm-hmm. Men ved du, hvad der skete? Mm-hmm. Fordi efter den her meget krasse kritik, som mange blev meget stødt over, så skete der faktisk det. At på det tidspunkt var det ikke mig, der var nordisk samarbejdsminister. Der havde jeg været det. Mm. Det var Manu Sareen på det tidspunkt, og jeg var en del af den danske delegation til Nordisk Råd, altså som du præcis har forklaret det, nemlig parlamentarikerforsamlingen. Der skete faktisk det, at både i Nordisk Råd og i Nordisk Ministerråd smørede man simpelthen ærmerne op. Man gik i gang med rigtig mange vigtige reformprocesser. Man ændrede på nogle af de historiske, meget, meget tunge papirgange på forskellige resolutioner osv. Er man i mål i dag? Nej, det tror jeg ikke, man er. Nu skal jeg først til at sætte mig i stolen per 1. januar. Ja. Men det er jo en arbejdsgiver netop, de nordiske regeringer, som kender mit syn på og min insisteren på, at nordisk samarbejde skal være vedkommende og resultatorienteret. Bare lige så vi er helt klare i spyttet her. Altså i 2013 skriver du, at det nuværende Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd bør nedlægges. Bør sammenlægges til... Du skriver, jeg citerer dig her, derfor skal vi nedlægge det nuværende Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Farvel til Nordens papirtiger nummer 1. Men vær sød lige at læse den hele, fordi der er sådan set... Nu står jeg ikke med den i print foran mig, du burde jo måske have gjort. Du har den på din skærm. Ja. Fordi jeg skriver sådan set, hvorfor har man de her to parallelle systemer? Vi burde kunne lave et langt mere effektivt samarbejde. Så du skriver, at de skal sammenlægges i kronikken? Det er i hvert fald mit budskab, at man bør gøre det langt mere effektivt. Og hør lige, som jeg lige nævnte det før. I 2013, det er næsten 10 år siden, der sker der det, at man jo netop tager kritikken til sig, både i Nordisk Ministerråd og i Nordisk Råd. Altså din kritik? Ja, min kritik tager man til sig, og jeg selv faktisk på det tidspunkt som medlem af Nordisk Råds delegation, er jeg dybt involveret i rigtig mange af de reformtiltag, som blev foretaget. Så jeg synes... Jeg har lige dobbelttjekket, for jeg har faktisk læst din kronik ret indgående, og jeg tjekkede bare lige, om der stod sammenlæg nogle steder. Det gør der altså ikke. Der står, at de to råd skal nedlægges. Der står ikke noget, om de skal sammenlægges. Men hør lige, budskabet er jo, at nordisk samarbejde er for vigtigt til, at det hele kan sande til. Og det var mit indtryk og min erfaring på det tidspunkt. Men husk lige, det skrev i 2013. Og jeg står ikke og padler her, tværtimod. Jeg står og siger, nemlig nordisk samarbejde, uanset om det er samarbejdet i Nordisk Ministerråd eller i Nordisk Råd, at det er simpelthen for vigtigt til, at man har for mange af de der meget tunge papirgange. Okay, så dit budskab dengang, det var, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd skal sammenlægges. Er det stadig dit ønske? Synes du stadig, at Ministerrådet og Nordisk Råd skal sammenlægges? Jeg synes i hvert fald, og nu skal jeg lige have lov at sætte mig i stolen, helt ærligt, men jeg synes helt ærligt, at det er vigtigt, at både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, som jo har til huse under samme tag, at man er stærkt samarbejdende om de vigtige dagsordner, som skal løftes og løses til gavn for vores nordiske lande, til gavn for vores befolkning og til gavn for vores virksomheder. Så jeg kommer helt klart til at have en ambition om et stærkt, agilt samarbejde. Altså, det kan ikke nytte noget, at vi drukner i tunge, lange processer. Vi bliver simpelthen nødt til at skabe resultater. Så. Og det ved jeg sådan set, at man både i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd jo er blevet langt bedre til dags dato, ja, end hvad man var i 2013, hvor kritikken kom fra mig. Vil det være endnu bedre, hvis, som du siger, dit budskab var dengang, man samlagde Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd? Det er for tidligt for mig at sige, om man kan sammenlægge det, fordi det, der er i det, og du redegjorde jo selv for det før, det er, at du har et regeringssamarbejde, altså med regeringerne, og du har et parlamentarisk samarbejde. Og det kan godt være, at det ikke lige bliver en sammensmeltning. Men det der med, at man ikke kører i to parallelle systemer, der ser jeg i hvert fald noget for mig i nogle samarbejdsting. Sådan så man modtager for eksempel forslag fra Nordisk Råd i en konstruktiv ånd, og vice versa forslag fra Nordisk Ministerråd i en konstruktiv ånd, for sådan set at få truffet nogle beslutninger, få skabt nogle resultater. For det er der ikke i dag. Der er ikke en konstruktiv ånd i dag? Jo, det er der langt bedre, end den var i 2013. Jeg er jo ikke startet endnu, så jeg ved godt, du vil have indblikket. Men prøv at høre, Karen Ellemann, og det skal jeg lige måske også sige til lytteren. Du kender jo de her to råd indefra. Du har selv siddet i Nordisk Råd, ikke, og du har været minister for nordisk samarbejde, så du har også været en del af Nordisk Ministerråd. Men prøv lige at tage datorerne for det. Det ligger tilbage i tiden, og derfor er det også kun fair over for både medarbejdere og parlamentarikere og ministre, at jeg også lige, helt ærligt, får lov at sætte mig i stolen, inden jeg kommer med et stort reformprogram. Ja. Fordi det, der er vigtigt at få sagt, det er, at man tog jo virkelig kritikken alvorligt, gjorde noget ved mange af tingene på det tidspunkt. Men for mig at se, så skal vi da alle sammen kræve, at enhver international organisation hele tiden ligger sig i selen for at være vedkommende og skabe resultater. Alt andet vil, synes jeg, ikke være i orden. Da du selv arbejdede i Nordisk Ministerråd, altså som minister for nordisk samarbejde, der sagde du, at der var en velkendt vittighed om Nordisk Råd. Det er en gammel vittighed. Jeg tror, nu har du den på skærmen, så jeg vil nyde at gentage den, for jeg ved, at der er rigtig mange, der bliver enormt stødt over det. Ja. Og det er et gammelt billede. Okay. Den her gentager jeg så der i 2013, og det var faktisk den vittighed, der gjorde mest ondt på mange af de dedikerede, både medarbejdere og parlamentarikere. Ja. Så derfor, den skal jeg ikke, altså jeg skal ikke lave vittigheder om det. Jeg skal insistere på, at dels er nordisk samarbejde i dag vigtigere end nogensinde, og dels skal det skabe resultater til gavn for vores lande, til gavn for vores virksomheder. Så du kunne godt lave vittigheder om Nordisk Råd i 2013. Jeg refererede en vittighed. Jeg fandt ikke selv på den, så jeg ikke. Og nu tror jeg, lytter nysgerrig på, hvad det er for en, så jeg læser den bare lige op. Og det er jo fra din egen kronik i 2013. I min tid som minister for nordisk samarbejde var det en velkendt vittighed, at forskellen på en kamel og Nordisk Råd er, at en kamel kan knokle i 14 dage uden mad og drikke, mens Nordisk Råd kan spise og drikke i 14 dage, uden at udrette noget nævneværdigt. Altså, det ville jo være sjovt, hvis det ikke var så tragisk. Altså, som sagt, jeg refererer en vittighed til et samlet råd af parlamentarikere. Og tro mig, der er mange parlamentarikere, som er dybt engagerede og tager arbejdet vildt alvorligt. Der er også mange parlamentarikere, mig selv inklusiv på det tidspunkt, som var stærkt frustreret over nogle meget, meget tunge resolutionsprocesser. Det cyklede rundt. Det var ligesom om, der aldrig blev truffet beslutning på daværende tidspunkt. Og hvad var der var galt dengang? Kan du gøre det mere konkret? Jamen altså, der var sådan en cyklen rundt, som når jeg prøver at forklare, hvordan man lavede resolutioner. Det er jo ikke en lovgivende forsamling. Nej. Altså, det er lovgiver fra de respektive lande og selvstyreområder. Så det er et parlament, men dog uden at være et lovgivende parlament. Mm-hmm. Så det er et nordisk råd. Og når man så arbejder med forslag, resolutioner, forslag til beslutninger, så bliver det ligesom afleveret til ministerrådet. Vi ikke gør noget ved det. Og så var det dengang lad os finde ud af, hvordan vi hurtigst muligt kan slå det her ned og sende det tilbage, og så må I arbejde videre med det, og så flytter vi 2 kommaer, og så sender vi det tilbage, og så siger vi nej, det må I arbejde videre med, flyt 3 kommaer. For karikeret at sige, at det var klart min erfaring og min oplevelse, at på daværende tidspunkt var det en tung papirtiger. Ja. Om det er blevet super lean og super effektivt i dag, det tør jeg simpelthen ikke sige med 2 streger under. Fordi har du spurgt jeg sidder dem, der, altså i forbindelse med din jobsøgning, da du sad i samtaler med dem, har I fået ret op på de her ting? Altså, jeg har sagt så meget, at husk, hvad min holdning er til at skabe resultater. Og det til det har jeg modtaget netop. Derfor vil vi gerne have dig i den her rolle. Men Karen Ellemann, du sagde lige før, at din kritik fik den til at stramme op. Jo, kan du konkret pege på, hvad det er, de har ændret? Men du får det til at lyde som om, at så har man ændret på nogle resolutioner og gjort det mere effektivt og lavet færre udvalg, og man har lavet nogle ad hoc ting. Det er noget af det der meget konkrete. Men betyder det så, at alt er godt, og nu skal vi slet ikke forsøge at gøre det endnu bedre? Det gør det jo ikke. Og det er sådan set derfor, at jeg er meget insisterende på, at dengang jeg kom med kritikken, og den var harsk, det ved jeg, og der var mange, der blev stødt. Men der tog man den alvorligt. Man gjorde noget ved det. Man har faktisk hele tiden og løbende forsøgt at ændre på det. Nu har jeg ikke været hverken en del af Nordisk Råd som parlamentariker her i den forløbende valgperiode. Nej. Så derfor er jeg i den forstand ikke up to date i forhold til Nordisk Råds arbejdsmetoder osv. Okay, men du siger, at de har gjort noget ved det. Hvordan ved du det, hvis ikke du har fulgt med? Ja, altså efter 2013, på det tidspunkt gjorde de noget ved det, og det har jeg fået refereret, at det gør de løbende forsøger, og det har jeg jo kunne se, fordi de for eksempel også har nedsat ad hoc udvalg frem for at have en fuldstændig fastlåst udvalgsstruktur. Det handler også om at være mere agil og mere klar til at kunne agere på aktuelle dagsordner, frem for at sige, det er sådan, strukturen er, og den kan der ikke ændres på. Og hjælp lige dem, der ikke forstår forskellen på de 2 former for udvalg. Du siger, de har ændret udvalgsformen i De har for eksempel i Nordisk Råd, ligesom du kan kigge ind i Folketinget og sige, der er en lang række stående udvalg. Udvalg for sundhed, udvalg for uddannelse, udvalg for forskning osv. På tilsvarende vis har man haft nogle paralleller i Nordisk Råd, og det har man stadigvæk. Man har nogle faste udvalg, men man er også begyndt at arbejde mere med ad hoc udvalg, som altså har en formentlig forkortet levetid, fordi her er der en konkret opgave, vi gerne vil arbejde med, vi gerne vil løse den. Når den er løst, så kan vi lave et nyt ad hoc udvalg. Så det er en form for mere agil tilgang til sådan set at være relevante, hele tiden være opmærksomme på, hvad er aktuelle problemstillinger og aktuelle politiske dagsordner. Kan du nævne nogle konkrete steder, hvor Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har været relevante siden 2013? Altså, kan du komme i tanke om nogle resolutioner, du tænkte, den sad sgu lige skabet? Altså, jeg synes grundlæggende, at Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er enormt stærke på den grønne omstilling. Og eksempler, som vi sådan bredt set kender i hverdagen, Svanemærket som en ting, som jo er et nordisk miljømærke. Bare for at sige, Hvornår kom Svanemærket? Ah, det er mange år siden. Er det før 2013? Ja. Så kan du pege på noget siden 2013, hvor du kom med din kritik til, sådan som det er i dag med de nordiske råd? Altså, du siger, at de har strammet op, de ændret på nogle ting. Hvordan kan vi mærke det som borgere i de nordiske lande? Har der været nogle resolutioner? Har der været noget på bordet fra Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd i de næsten 10 år siden, du skrev kronik, hvor man tænker, hold da kæft, der satte de den lige skabet? Der har været måske i virkeligheden eksempler på der, hvor vi blev bevidst om, hvor vigtigt det er, at vi værner om det her samarbejde, og det var hele coronanedlukningen. Hvor landene jo netop lige pludselig blev nationalstater, der lukkede ned og ikke tog hensyn til, at vi sådan set er en integreret region. Og der er det, at Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd jo sådan set trådte sammen og sagde, hold da op, det her må aldrig ske igen. Så den her erkendelse af, at samarbejdet ikke bare lever af sig selv, men at det lige pludselig kan være skrøbeligt, når der er udefrakommende kriser, som i det her tilfælde var en coronanedlukning. Men det eksempel er jo et eksempel på, at det nordiske samarbejde ikke fungerer. Det er et eksempel på, at de nordiske lande optræder som nationalstater i en krisesituation, der er man sin egen nok. Kan du komme med et eksempel, Karen Ellemann, på, at de nordiske råd, som du siger, er blevet bedre, end de var i 2013, kan du komme med et eksempel på, at de har leveret et politisk resultat, som man kan tage og føle på som borger? Altså, jeg mener, at man gør utrolig meget konkret, og jeg kan ikke sige dig datoen helt præcis, nej, men på forskningssamarbejdet, som er et sted, hvor man virkelig leverer konkrete resultater, fordi man prioriterer midler til fælles nordisk forskning. Det er et område. På arbejdsmarkedet, hele det initiativ, der hedder Nordjob, som handler om at have forskellige typer af studiejobs rundt i de nordiske lande, mm-hmm, er også et helt konkret initiativ, hvor det dels giver mening, at du får et blik for, at jobmarkedet ikke kun er dit nationale jobmarked, og at du ikke nødvendigvis behøver at kigge over Atlanten, mm-hmm, men det her at gøre karriere i Norden. Så det er nogle af de, som jeg klart erindrer dem, klare helt konkrete resultater på, at nordisk samarbejde har en gevinst for vores nordiske befolkninger. Karen Ellemann, tilbage i 13, og det, altså, du siger jo også selv, du ved, grunden til, at vi bor i det her, du siger dig selv, i din ansøgning til jobbet, der gjorde du dem opmærksom på det her, du vidste godt, det her ville komme frem, eller det var din forventning. Så man kan sige, det er også oplagt, at vi spørger dig til det i dag. Ikke? Så dengang i 13, der mente du ikke, skrev du i kronikken, at rådene, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, var 1 milliard kroner værd. Mm. Altså det er jo, hvad det koster, hvad de her to råd koster. Budgettet er stadig nogenlunde det samme. Jeg var lige at tjekke. Ja. 969 millioner kroner i 2022. Det er jo knap en milliard kroner. Ja. Er de nordiske råd en milliard skattekroner værd i dag? Det vil jeg håbe, det er. Og det skal det være. Fordi når jeg kigger på den samlede store organisation, så er klart, at der bruges penge på embedsmænd, altså på ansatte, som jo driver rigtig mange af de her projekter. Men når du så samtidig ser på organisationen, så er det jo ikke kun Nordisk Ministerråds embedsmænd og Nordisk Råds embedsmænd, men så er det jo en lang række institutioner under det. Jeg fremhævede før for eksempel arbejdsmarkedet, som er en underliggende institution, som selvfølgelig har nogle midler til at drive arbejdsmarkedets forskning, til at udbrede det. Det samme med Nordjob og med Nordforsk og hvad der ellers ligger af organisationer under det. Så jeg kommer selvfølgelig til at kigge nærmere ind i, hvordan midlerne bruges, hvordan midlerne rækker, og frem for alt blive bedre til og også forklare, hvornår er det, det giver mere værdi for os som befolkninger, at vi rent faktisk har en stærkt integreret nordisk region. Men du sagde også før det, at nu skal du have lov til at sætte dig i stolen, men jeg tænker, ansøgningsprocessen til en topstilling, som du har, generalsekretær for Nordisk Råd, mm-hmm, det er en lang proces. Har du ikke haft lejlighed til at kigge i budgettet og kigge ned og sagt, det ser godt ud, eller det ser knap så godt ud endnu? Men ved du hvad, selvfølgelig vil jeg da ikke starte et job, inden jeg overhovedet har sat mig i stolen, og så sige, lige her og her og her, synes jeg, vi skal ændre på det. Det vil være fuldstændig, mener jeg, fuldstændig uanstændigt over for de mennesker, som har arbejdet indgående med det i rigtig, rigtig mange år. Mm-hmm. Jeg har ikke arbejdet med det i de seneste i hvert fald 4 år, hvis ikke snart 8, siden jeg sidst var samarbejdsminister. Okay. Og derfor så mener jeg altså helt ærligt, at det vil være respektløst, at man bare kommer ind som sådan en, jeg alene vide, nu skal I høre, hvordan man gør det. Jeg håber ikke, at du ønsker dig at være ansat i den type virksomhed. Det er i hvert fald ikke sådan en type virksomhed, jeg vil være leder for. Okay, men du siger, at det skal være de her 969 millioner kroner, altså knap en milliard kroner værd. Hvad vil du gøre, Karen Ellemann, for at sørge for, at Nordisk Ministerråd er pengene værd? Jeg vil dels sørge for, at Nordisk Ministerråd bliver bedre til i samarbejde med Nordisk Råd at kommunikere omkring de resultater, der rent faktisk laves. Ja. De vedkommende, om det så er en vigtig forskningsrapport, der er lavet i et nordisk samarbejde, om det så er forenklinger i forhold til at være pendler mellem det ene eller det andet land, sørge for, at de fortællinger kommer ud. Og så har jeg bare en opfordring til dig, som skarp journalist. Mm. Vær sød at tage imod de historier. Så hvis du kan love mig det, så skal jeg nok levere nogle resultater. Jeg kan love dig i hvert fald, Karen Ellemann, at min mikrofon herinde til dig er altid åben. Så hvis dejligt, du har siddet i stolen noget tid og har fået indblik i organisationer og budgetterne og har fundet ud af, at nu skal vi gøre det her om, så synes jeg, du skal komme her og fortælle om det. Det er en aftale. Karen Ellemann, tak fordi du kom på Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Jeg håber, du er glad for det, vi laver. Hvis du er, så vil jeg bede dig om en tjeneste. Find Pilestrædet i din podcast-app og tryk følg. Du kan også give os stjerner og et par ord med på vejen. Det hjælper andre med at finde podcasten. Tusind tak. Redaktionen bag Pilestrædet er Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.